Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ο πραγματευτής. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Μεγάλη Πέμπτη και 29 ο Απρίλιος και όπως καταλάβατε ξεπουλάμε, ξεστοκάρουμε. Σε μια γειτονιά είχα μια αγαπητικιά. 10 χρόνια πάνε τώρα που δεν τη ξαναδά πια. Μαντιλάκια, τσιπιδάκια, πραματιές πολλολογιό. Το πλάνο δύο θα κάνω, ίσως και τη ξαναβρω. Εμβολιάκια, ενεσάκια και άλλα τέτοια αστραζενεκάκια, τα καλά, τα ωραία, τα ζουμπουρλούδικα. Χώρες και χωριά σαν τα έρημα πουλιά, θα γυρίζω αχ να φωνάζω τη δική μου καταδιά. Μιας αγάπης το χατήρι με κάνε τραγουδιστή, και ζητιάνω αχ και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Έλα, έλα, πάρε κόσμε, το πράγμα το καλό, το εμβόλιο, ξεστοκάρουμε. Κυρές, παντρεμένες γριές και νιές, τη δική μου αγάπη που είναι και χαλάλι πραγματιές. Ω πραγματευτής. Εδώ είστε λοιπόν, πίσω σελίδες και η κατάσταση, η συζήτηση για τα θέματα των εμβολίων έχει ξεφύγει πια. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και μετά όσα ακούτε on air και να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και όλα τα υπόλοιπα και να κάνετε και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, η συζήτηση, όπως ίσως έχετε παρατηρήσει από χθες, είναι γύρω από το θέμα του εμβολίου και από αυτή την λέξη, τη λέξη ξεστοκάρουμε, που εξτόμησε ο Τσίπρας, τόλμησε να εξτομίσει ο Τσίπρας στον Παπαδάκη, και από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει, παιδιά, ένα ταβαντούρι τώρα, άλλο να σας λέω, μεγάλο βδομαδιάτικο, υπέροχο, ανάστα ο Κύριος, κυριολεκτικά όμως. Τι ότι υπονόμευσε την εθνική προσπάθεια, τι ότι προσέβαλε τους νέους, τι ότι δεν σέβεται την αγωνιώδη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, να εμβολιαστούμε όλοι, να τελειώνουμε με το ξεστοκάρουμε. Τι να σας πω, τι έχει ακουστεί από χθες το πρωί. Ναι, ναι, θα τον υπερασπιστώ σήμερα και χωρίς τύψεις, ξέρετε γιατί. Γιατί αν ακούτε αυτή την εκπομπή εδώ συχνά, έχω πει 2 μέρες τώρα ότι ξεστοκάρουμε. Και όπως και να το κάνουμε, δεν έχω κανέναν ενδιασμό, γιατί ξέρεις, καμιά φορά όταν λες κατά της κυβέρνησης σου λένε ότι είσαι με τους άλλους. Το έχω ζήσει και από το ανάποδο, έτσι. Όταν λες κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σου λέγανε ότι είσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όλη η συζήτηση χθες για την φράση, για τη λέξη ξεστοκάρουν το εμβόλιο της AstraZeneca έχει κινηθεί πάνω στη δημιουργία μιας εντύπωσης ότι τώρα, ρε παιδί μου, κάποιοι θέλουν να βάλουν τρικλοποδιές στη διαδικασία του εμβολιασμού. Και το τι έχει πει το στόμα τους από χθες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η υπεύθυνη στάση για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μέχρι και ότι είναι σοκαρισμένη. Ναι, υπόθηκε αυτή η λέξη, σοκαρισμένη. Έδειξε τον πραγματικό του εαυτό, ο Τσίπρας, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Σοκαρισμένος, λέει ο Λιβάνιος, ο υπουργός, ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικά ο αγροτικής ανάπτυξης, γιατί για τα εμβόλια δεν το κατάλαβα ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, ο Κικίλιας είπε δεν ξεστοκάρουμε τα εμβόλια της AstraZeneca. Και να σέβεστε και τους νεότερους περισσότερο. Δεν ξεστοκάρουμε. Μην το ξαναπείς, θα σε μαλώσω. Πραγματικά, δηλαδή, θέλω να σε πιστέψω. Αλλά έβαζα τα δεδομένα και πριν από δύο εκπομπές κάτω, πριν πει ο Τσίπρας το ξεστοκάρουν. Και ξέρεις που καταλήγαμε, σε ποιο συμπέρασμα, έτσι πως τα έφερνε, ρε παιδί μου, η συζήτηση και πως κατέληγες σε ένα λογικό συμπέρασμα, ξέρεις ποιο ήταν αυτό? Ότι ξεστοκάρουν, μα την Παναγία σας λέω, και είναι και Άγιες Μέρες. Γιώργος Γεραπετρίτης, παρά τον Πρωθυπουργό, ξέρετε, η αποστροφή Τσίπρα είναι προσβλητική. Όπα ρε, σιγά. Ο άλλος που σας έλεγα, ο σοκαρισμένος, είναι ο Σπύλιος Λιβανός. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε σοκαρισμένος. Σοκαρίστηκα και εγώ με αυτό το οποίο είπε. Είναι μια απαράδεκτη, αποπροσανατολιστική και λανθασμένη τελείως τοποθέτηση, η οποία με αφήνει και εμένα ενεό. Ξέρει και το ενεός ο Λιβανός. Δηλαδή, σε μια προσπάθεια που κάνουμε όλη αυτή τη στιγμή, έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τοποθετείται ουσιαστικά απέναντι. Η ΟΝΕΔ μπήκε στον κόπο και έφτιαξε ειδικό σποτάκι με το ξεστοκάρουμε του Τσίπρα και κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι να, αυτοί που είναι κακοί και δεν θέλουν, και λέει, η καλύτερη απάντησή μας, εμάς των νέων, θα είναι να πάμε όλοι να εμβολιαστούμε με το AstraZeneca. Τώρα, μισό λεπτό. Εγώ σας έχω πει ότι με το θέμα των εμβολίων ούτε ειδικό είμαι, ούτε θα πω σε κανέναν κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο. Αλλά όσο περισσότερο το πουσάρεις, που λέμε έτσι από τη μία πλευρά, δηλαδή τώρα να σου πω πώς είναι το πράγμα. Έρχεται και σου λέει ο ΝΕΔ, έλα πάμε όλοι μαζί να εμβολιαστούμε. Πώς το λέει το τραγούδι εκεί, να φτιάξουμε μια Ελλάδα αυτό. Πας. Όχι, πες μου, πας. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, βίτσια. Ο Νίκος Ρωμανός, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα, λέει, που οι τριαντάριδες μπαίνουν μαζικά στην πλατφόρμα για να εμβολιαστούν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει στον κύριο Παπαδάκη, άνοιξαν την πλατφόρμα των 30-39 με το AstraZeneca για να ξεστοκάρουν. Και χαρακτηρίζει βεβαίως, έτσι στηρίζουν, λέει, τον εμβολιασμό, τόσο σέβονται τους νέους. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat. you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Ο Γεραπετρίτης που σας έλεγα, προσβλητική. Αν έρχονται εκείνοι οι οποίοι κατεξοχήν ασκούν επιρροή, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, και ουσιαστικά διαβάλουν την προσπάθεια θέτοντας ως βάση του συλλογισμού τους ότι δεν είναι ο λόγος δημόσιας υγείας που οθεί στο να δοθούν τα εμβόλια στις νεότερες ηλικίες, αλλά είναι μόνο κάποια άσχετα αίτια όπως το να μην ξεμείνουν τα εμβόλια, τότε αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση, είπε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Και από εκεί και μετά αρχίζουν τα social media, μετά δηλαδή τα κανονικά media που δίνουν βήμα, γιατί καταλαβαίνεις, μόλις πιάσεις την ατάκα τώρα, μετά είναι όλη μέρα να πας πάνω σε αυτό. Μετά αρχίζουν τα social media και να τι είπε ο τάδε χρήστης και να τι είπε ο τάδε χρήστης και ο δίνα χρήστης κλπ. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι μετά είναι άστο να πάμε να βγάλουμε όλη τη μέρα, ρε παιδί μου, και σήμερα με το ξεστοκάρουν. Ελάτε κοντά να σας πω ένα μυστικό. Με το AstraZeneca. Αλήθεια ξεστοκάρουν. Που να πάρει ευχή, αλήθεια ξεστοκάρουν. Δηλαδή μακάρι να ήταν λάθος η δήλωση αυτή. Μακάρι να ήταν ψέμα. Αλλά το έχουν πει μόνοι τους ότι ξεστοκάρουν το θέμα των εμβολίων, επειδή δεν τα θέλουν οι μεγαλύτεροι. Δεν φταίει ούτε ο Τσίπρας, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος που το λέει. Φταίει ότι ξεστοκάρουν. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Μισό λεπτό βρε παιδί μου, αν δεν ξεστοκάρουν, εντάξει, η λέξη είναι, ακούγεται λίγο έτσι, ξέρετε τώρα, κάπως, αλλά η ουσία είναι αυτή. Γιατί κάνουν στις ηλικίες? Στην αρχή, αν θυμάστε, είπαν ότι θα κάνουν μόνο το 30-39 η ηλικιακή αυτή ομάδα, θα κάνουν υποχρεωτικά με το AstraZeneca, κανένα άλλο. Γιατί δηλαδή, αν πραγματικά ρε παιδί μου δεν υπάρχει θέμα ότι ξεμένουν αυτά τα εμβόλια, γιατί τα βάζεις σε μία ηλικιακή ομάδα να κάνουν μόνο με αυτό? Όχι, δώσε μου μία άλλη εξήγηση, πες μου κάτι άλλο. Και χθες αποκαλύψαν οι ίδιοι ότι και το 40-44, το εύρος δηλαδή των ηλικιών 40-44, και αυτές μόνο με το AstraZeneca. Αλλά παρόλα αυτά οι νέοι, λέει, την πρώτη μέρα πήγανε σοριδών για να κλείσουν ραντεβού, και παρόλο που πήγαν σοριδών και κανονικά θα ξεμέναμε, τώρα λέει και η επόμενη κατηγορία μόνο με AstraZeneca. Εγώ ρωτώ γιατί. Πες μου εσύ αν είσαι εκεί έξω, γιατί με το AstraZeneca? Γιατί το έχουν πει οι ίδιοι από πριν ότι οι μεγάλες ηλικίες που φοβούνται, που είδαν αυτά για τις θρομβώσεις και λοιπά και όλα αυτά, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα και δε, και πάνε και αλλάζουν τα ραντεβού. Και μας μείνανε, τι να κάνουμε τώρα, γιατί είναι κακό να το πεις? Είναι άλλο πράγμα να μου πεις αν είναι ασφαλές ή όχι, αν κάνω λάθος που... αν κάνει λάθος οι δικοί μου άνθρωποι, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, που σου λέει άσε τώρα να κάνει ό,τι μπορείς, μωρέ, μήπως έχεις τίποτα, να δούμε, να αλλάξουμε το ραντεβού, να πάρουμε σε άλλη γειτονιά, να πάμε να το κάνουμε κάπως έτσι, να κάνουμε το άλλο το καλό. Άλλο αυτό, αν έχει δίκιο ή άδικο, και το συζητάμε, και άλλο το γεγονός ότι όντως πολλοί κόσμος δεν θέλει να κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο και ξεμείναν τα εμβόλια και άρα τα κάνει στους μικρότερους υποχρεωτικά και τους λες κανένα άλλο, μόνο αυτά υποχρεωτικά, και άρα ξεστοκάρεις. Μα πώς να το κάνουμε αυτό, λέγεται ξεστοκάρισμα. Τέλος, είναι σαν να είναι Black Friday ρε παιδί μου, που να λες έλα πάρε κόσμο, ας πούμε, κάπως έτσι. Ξεπουλάμε, μισοτιμή, κόψω χρονιά. Εδώ δεν έχει τιμή και άρα σου λέει θέλεις φίλε μου τριαντάρι να κάνεις εμβολιάκι πιο νωρίς, έχω ένα καλό ωραίο, περιποιημένο, με ζε, ναι. Λοιπόν, για να τελειώνει η κουβέντα αυτή, αυτός που πραγματικά υπονομεύει την εθνική προσπάθεια του εμβολιασμού είναι αυτός που σκέφτηκε ότι θέλουμε τώρα να ξεμπερδέψουμε, να τα βγάλουμε από πάνω μας τα AstraZeneca που δεν τα θέλουν οι μεγαλύτεροι και θα πάμε στους άλλους, στους μπιτσιρικάδες, στους πιο μικρούς, να το κάνουμε υποχρεωτικά. Αυτός που υπονομεύει την όλη εμβολιαστική προσπάθεια είναι αυτός ο οποίος κάνει πως δεν βλέπει τις παρενέργειες, τις υπαρκτές, τις λογικές, τις επιστημονικά επιστημονικά αποδεκτές, γιατί ναι, και αυτό είναι μέσα σε ένα ποσοστό αποδεκτό, ότι θα υπάρχουν, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά όταν μου το κάνεις όλο αυτό και πας να μου χρυσώσεις το χάπι και μου το πλασάρεις σαν να η μεγάλη ευεργεσία που κάνουμε, ενώ περίμενες ότι ο τριαντάρης θα εμβολιαζόταν τον Οκτώβρη, ελάτε τώρα με το ρυθμό αυτό που πάει, τον Οκτώβρη. Εμείς οι 40+, θα ήμασταν εκεί τέλος καλοκαιριού, κάπως έτσι φαινότανε το πράγμα. Και τώρα σου λέει που μας περισσέψανε, άντε βούρνα τα αυτό και άμα θέλεις φίλε μου τώρα νωρίς, ορίστε, αλλά μόνο AstraZeneca. Άμα δεν είναι αυτό ξεστοκάρισμα, τι είναι? Μία βόλτα να κάνετε από τα μέσα ενημέρωσης, τα κυβερνητικά, σας έχω πει και παλιότερα, να τα βλέπετε, να παίρνετε και μία εικόνα για το τι ακριβώς παίζει και να μην είναι τουλάχιστον όσοι, ακόμα και όσοι έχουν ακόμα τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι τους, και αν το αντέχεις βέβαια, γιατί καμιά φορά είναι πολύ επώδυνο, κάνε μια βόλτα από εκεί να δεις σήμερα τι λέγεται. Ακόμα και σήμερα, από χθες το πρωί, ακόμα κρατάει για το θέμα ξεστοκάρισμα. Έγινε και hashtag, λέει, στο Twitter. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το παιχνιδάκι θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενο, πάρα πολύ ωραίο, να κάνουμε έτσι λίγο πλακίτσα, να συζητάμε, να υπάρχουν και αυτές οι κοντρίτσες που χωρίς αυτές δεν ζει και το πολιτικό σύστημα, τρέφεται τώρα και το πολιτικό σύστημα από αυτά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά αν δεν μιλούσαμε για τη δημόσια υγεία, για ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο για την ασφάλεια, την υγεία των ανθρώπων. Και αν όλα αυτά ήταν να έχουμε να λέμε έτσι για κάτι παραπολιτικό ή για κάνα σκανδαλάκι ή για κάτι πιο δεύτερης κατηγορίας. Αλλά δυστυχώς μιλάς για το σοβαρότερο θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα. And your eyes like a laser. Every time cut me deeper. You're a mystery. Give a bit of food to me. It's so confusing. Give a bit of food to me. You're a mystery. Give a bit of food to me. Or am I dreaming? Are you devil or angel? Και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, επειδή τρώει πολύ ξύλο σε ό,τι αφορά την δημόσια σφαίρα, τουλάχιστον στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, μόλις γίνεται ένα τέτοιο πράγμα, αντί να βγει και να πει, να, εγώ σας το λέω ξεκάθαρα, δεν ούτε να με ψηφίσετε θέλω, ούτε τίποτα, δεν έχω τέτοιες βλέψεις, αμέσως πάει και μαζεύεται. Αμέσως. Βγήκε ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο βουλευτής, αμήχανος, λέει. Δεν πρέπει να στεκόμαστε σε μία λέξη. Νομίζω ότι πρέπει να δείτε όλη τη διατύπωση της πρότασης του κυρίου Τσίπρα. Είναι αυτό που λέει, δεν καταλάβατε καλά ακριβώς. Μα εδώ καταλάβατε απολύτως και πολύ σαφώς και καλά. Ναι, είναι ξεστοκάρισμα. Τέλος. Τελεία και παύλα. This is all very confusing, especially when you start. Ξέρω ότι αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει από το κομβικό ζήτημα του αν είναι ή δεν είναι ασφαλές το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ακούω πολύ σοβαρούς ανθρώπους να λένε ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές να υπάρξει κάποιο λάθος, να πάει κάτι στραβά. Και αν είναι σε σένα και αν είναι σε μένα, τι να κάνουμε τώρα. Είναι μικρότερες από το να πάθεις τροχαίο ατύχημα. Τα λέγαμε και αυτά στο προηγούμενο διάγγελμα του Μητσοτάκη. Αλλά ενώ αποπροσανατολίζεται η συζήτηση, έχω μία αίσθηση ότι και οι δύο πλευρές γουστάρουν, πώς να σας το πω, να την αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί αυτό που μετράει και πιο πολύ και από τη δημόσια υγεία είναι το όφελος, το παραταξιακό, το κομματικό για τον καθέναν. Πώς το είπε, πόση ζημιά προκαλεί αυτό που είπε και αν η αλήθεια μέσα σε αυτή τη δήλωση πονάει περισσότερο την από εδώ ή την από εκεί πλευρά. Εγώ, όπως σας έχω πει, επειδή προσπαθώ να κάνω και λόγω δουλειάς επαγγελματικής διαστροφής μια βόλτα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλων των αποχρώσεων, όχι σε όλα, σε όλων των αποχρώσεων τα μέσα ενημέρωσης, θα σας διαβάσω liberal. Το ξέρετε το liberal. Είναι από τις ναυαρχίδες της φιλελεύθερης παράταξης. Το λέει και το όνομά του εξάλλου, του κυρίου Μαυρίδη. Είναι αυτό που έβγαζε την εφημερίδα Φιλελεύθερος, αλλά έκλεισε. Εκεί λοιπόν, εκτός από τα βαθιστόχαστα άρθρα του κυρίου Μουμτζή και διαφόρων άλλων, διαβάζω με αυτή την αφορμή, διαβάζω ένα άρθρο της δημοσιογράφου της Ελισάβετ Ζητουνιάτη. «Δεν ξεστοκάρουμε, παίρνουμε τις ζωές μας πίσω», λέει το άρθρο. Για να δω, ρε παιδί μου, τι λέει το liberal. Πώς τα χώνει τώρα έτσι στο Τζίπρα για το ξεστοκάρουμε που είπε. Δεν ξέρω λέει αν ξεστοκάρετε. Πάντως θα έπρεπε να ξέρετε, ως πρώην πρωθυπουργός είχαμε δύο επιλογές για τα σκευάσματα αντιμετώπισης της COVID-19 που πλήρωσαν οι φόροι μας και θα πληρώσουν και άλλοι φόροι μας στο μέλλον. Ή να τα διαθέσουμε στους συμπολίτες μας που επιθυμούν να εμβολιαστούν όταν κάποιοι άλλοι δεν το επιθυμούν. Όπα, αλήθεια, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν το επιθυμούν? Α, ναι, γιατί το είχαμε ξεχάσει με την κουβέντα αυτή περί ξεστοκαρίσματος. Ωραία, καλά κάνετε και το θυμίζετε. Ή το φοβούνται. Α, αλήθεια, υπάρχουν και άλλοι που το φοβούνται. Ή να τα στείλουμε σε τρίτες χώρες, όπως κάνουν αρκετές χώρες της Δύσης. Γιατί να τα στείλουμε σε τρίτες χώρες? Επειδή είναι όπως τα... Γιατί. Ή λέει να τα κάνουμε σε... Η τρίτη επιλογή ήταν, όπως συνέβη σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας, να τα πετάξουμε, που δεν συγκαταλέγεται στις επιλογές μας, αλλά σε αμεριμνησία. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, να το ξαναδιαβάσω, γιατί θέλω και εγώ να προσπαθήσω να πιστώ ότι δεν ξεστοκάρουμε, αλλά δεν βοηθάτε κι εσείς. Δεν βοηθάτε να αλλάξω κι εγώ άποψη και την έχω διατυπώσει και πριν τον Τζίπρα. Όχι, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, το λέω γιατί η κουβέντα αυτή, όταν γίνεται πια αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, ενώ λες μία αλήθεια, ξαφνικά είναι το γιατί την είπε, το πώς την είπε και το ποιες είναι οι επιπτώσεις της αλήθειας αυτής. Αλλά μάλλον ξεχνάμε το, μήπως θα έπρεπε να μας νοιάζει λίγο και ποια είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω, είναι μια παραγραφούλα ωραία στο liberal. Το liberal είναι το μέσο, αν δεν σας βοηθάει η μνήμη σας, είναι το μέσο στο οποίο γράφτηκε ο χαρακτηρισμός Μωυσής για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο φιλοκυβερνητικό, δηλαδή δεν πάει, είναι τέρμα, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω. Αυτά λέει που θα έπρεπε να ξέρετε ως πρωθυπουργός, απευθύνεται στον Τσίπρα ή δημοσιογράφος, είναι ότι είχαμε δύο επιλογές. Ή να τα διαθέσουμε στους συμπολίτες μας που επιθυμούν να εμβολιαστούν, όταν κάποιοι άλλοι δεν το επιθυμούν ή το φοβούνται, μία επιλογή, ή να τα στείλουμε σε τρίτες χώρες, όπως κάνουν αρκετές χώρες της Δύσης, κάτι που ορίζεται και σε διακρατικές συμφωνίες συμπαράστασης. Δηλαδή, ή θα τα κάνουν αυτοί που επιθυμούν να εμβολιαστούν και θα εμβολιαστούν μόνο με αυτό, ή θα τα στείλουμε στην Αφρική, για να καταλάβετε. Και υπάρχει, λέει, και ένα κρατήδιο στη Γερμανία που τα πέταξε. Εγώ από εδώ το έμαθα, δεν το ήξερα. Αλήθεια σας το λέω. Και θέλεις τώρα εσύ να με πείσεις ότι όλα πάνε καλά με το εμβόλιο αυτό. Δηλαδή, μου το γράφεις για να με πείσεις ότι αν είσαι στην ηλικία και αυτή η ομάδα, πήγε να μην φοβάσαι τίποτα κάτω. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν από δύο εκπομπές. Όπως κάθεσαι στο φαγητό στο τραπέζι και τελειώνει, έχει μείνει λίγο και λες, φάτο ρε παιδί μου, τώρα μην το πετάξουμε. Και εκεί το λέει από καημό για το φαγητό, όχι ότι έχει τίποτα το φαγητό, αλλά και κάνεις πλάκα εσύ και λες, ναι, καλά, το έχεις για πέταμα δηλαδή. Και... εδώ στο λέει αυτό, ή θα το πετάξουμε, κυριολεκτικά όμως, θα το πετάξουμε όπως συνέβη σε κρατήδια της Γερμανίας, ή θα το δώσουμε στην Αφρική, ή θα βάλουμε κάποιους που επιθυμούν να το κάνουν, αλλά προσέξτε, αυτούς που επιθυμούν να το κάνουν νωρίτερα θα το κάνουν υποχρεωτικά μόνο με αυτό. Αλλιώς να πάτε να περιμένετε στην ουρά. Και θέλεις να με πείσεις ότι δεν ξεστοκάρουμε. Τι να πω. Μάλλον δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Μάλλον το κούρασα και εγώ πολύ. Αλλά μου αρέσει όλος αυτός ο θόρυβος, ή μάλλον με εξοργίζει αυτός ο θόρυβος όλος, που τώρα είμαστε, στεκόμαστε στην ατάκα και στις επιπτώσεις της και στην πολιτική αυτή σπέκουλα που ξεκινάει και από τη μία και από την άλλη πλευρά για το θέμα ξεστοκάρουμε, ακριβώς επειδή ξεστοκάρουμε. Τέλος πάντων, το τελειώνω μέχρι εδώ, νομίζω καταλάβατε. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli mia cuvetta coma. Όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, θυμάστε ότι για το συγκεκριμένο εμβόλιο η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών είχε πει ότι οι έγκυες να μην το κάνουν και οι κοπέλες, οι γυναίκες που ετοιμάζονται, σκοπεύουν να μείνουν, να μπουν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, με το καλό παρεμπιπτόντως. Επίσης, είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλακωθεί με την AstraZeneca για τις παραδόσεις, γιατί γενικότερα είναι ένα πρόβλημα αυτό παγκόσμιο, ότι δεν πουλάει και άρα δεν παράγει η εταιρεία για να μην τις μείνουνε, και άντε να τα ξεστοκάρεις μετά όταν είναι εκατομμύρια δόσεις σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και άρα δεν τα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μήνυση στην AstraZeneca. Και όλοι οι άλλοι έρχονται και σου λένε, παρόλα αυτά εσύ βουρ, αν είσαι 30-39 και 40-44 θα το κάνεις υποχρεωτικά, ή μάλλον αν θες να το κάνεις θα κάνεις υποχρεωτικά αυτό. Α, και επίσης οι περισσότεροι από αυτούς που στο λένε έχουν το ακαταδίωκτο. Μιλάμε, παιδιά, έχετε φτιάξει ένα πλάνο, ένα ωραίο, έτσι μια ωραία βεντάλια επιχειρημάτων που με πείθεις, ρε παιδί μου, μέχρι το μεδούλι και λες πάμε βουρ με τα χίλια. Παρόλα αυτά να το κάνω ή να μην το κάνω, ρε Σιδιονέλη, τι θέλεις να μας πεις τώρα στην εκπομπή? Παιδιά, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, είναι και Άγιες Μέρες, ειλικρινά εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Δεν ξέρω. Όταν θα έρθει η σειρά μου, μάλλον θα πάρω το ρίσκο, ξέρω εγώ. Αλλά τι να σας πω τώρα κι εγώ. Τι να σας πω κι εγώ, γιατρός δεν είμαι. Και ο καθένας κάθεται αυτά τα σκέφτεται με το μαξιλάρι του. Αλλά όλο το άλλο, το πολιτικό είναι, της υποκρισίας σε πολιτικό επίπεδο, είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον σχολιάζω. Διότι ξεκάθαρα και σαφώς και χωρίς περιστροφές και χωρίς κανέναν ενδιασμό και φόβο, ναι, ξεστοκάρουν. Εντάξει, τέλος. Με αυτά και με αυτά το ξεστοκάρισμα μας πήρε τη μισή εκπομπή. Υπόσχομαι ότι στο δεύτερο μισό δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα και έρχομαι μετά από ένα λεπτάκι, περίπου 2-3 εκεί. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, 5η και 29, μεγάλη 5η και 29 ο Απρίλιος. Αυτή εδώ, να σας πω ένα μυστικό, είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Νομίζω το φανταζόσασταν. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αλλά και η Τρίτη, που φέτος μας δίνει ένα ωραίο πενθήμερο, ξέρω. Μην νομίζετε ότι θα είναι όλες οι μέρες ξεκούρασης, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι μέρες εκπομπών. Οπότε θα τα πούμε από την άλλη Τετάρτη. Θα είναι και Μάιος, θα ανθίζουν τα λουλούδια, θα βγάζουν τα κλαριά, θα βγάζει γη η χορτάρη, που έλεγε και ο Αθανάσιος Διάκος, και θα έχει περάσει και το Πάσχα. Θα έχει προχωρήσει και το ξεστοκάρισμα, όλο και κάποιοι θα έχουν εμβολιαστεί, οπότε θα πηγαίνει καλά η όλη προσπάθεια, η εθνική κλπ. Λοιπόν, θέμα γυροκομείο στα Χανιά, για να χαμηλώσω λίγο τις, πώς να σας το πω, δεν σηκώνει πλάκες εκεί και σηκώνει και μια πολύ βασική απορία, αυτήν που αν ακούτε συχνά την εκπομπή θα ξέρετε ότι την έχω θέσει παρακολουθώντας αυτό το θέμα από πάρα πολύ κοντά και που χθες ήρθε να επιβεβαιωθεί ο πιο, πώς να το πω, σε αυτή την ιστορία. Λες ρε παιδί μου, μήπως κάνω λάθος. Σου έρχονται σωριδών, στοιχεία, πράγματα και από ένα σημείο και μετά δεν κάνει καλό που είναι τόσα πολλά, γιατί όλοι προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε λίγο παραπάνω και καμιά φορά ξεχνάς και το ρεπορτάζ και ή γίνεται το ρεπορτάζ η καλύτερη, η πιο βαριά, η πιο έτσι θλιβερή εντύπωση που θα δημιουργήσεις. Η καλύτερη εννοώ τηλεοπτικά και επικοινωνιακά, όχι καλύτερη σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ζούσαν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει όμως θέλω να πω κάτι άλλο που έχει να κάνει με την βεβαιότητα που έχεις ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Θα μου πει σιγά το νέο. Καλύπτοντας το θέμα, λες κράτα και μια πισίνη ρε παιδί μου, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Και ή τουλάχιστον εγώ έτσι προσπαθώ να λειτουργώ δημοσιογραφικά. Έχει κλείσει ακριβώς μία εβδομάδα σήμερα το θέμα. Το θέμα έσκασε την προηγούμενη Πέμπτη όταν έγινε η εκταφή μιας γυναίκας, γιατί ο εισαγγελέας έψαχνε διάφορα πράγματα που είχαν καταγγελθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, και από εκεί και μετά είναι όλη αυτή η εβδομάδα με ειδήσεις συνεχής από την υπόθεση αυτή. Και με τους εκπροσώπους της εταιρείας, του γυροκομείου, να δηλώνουν ότι μας καταδιώκουν, ότι μας ρίχνουν λάσπη, ότι όλο αυτό είναι μια πλεκτάνη κλπ. Αν σε αυτό το σημείο σταθείς λίγο, κρατήσεις εκείνη την πισινή που σας έλεγα, που πάντα πρέπει να την κρατάς σε όλα τα θέματα τώρα, ακόμα και στα πιο προφανή. Αν για μία στιγμή πες ναι, μπορεί να τους καταδιώκουν, μπορεί να είναι πλεκτάνη, μπορεί να θέλουν να τους πάρουν λεφτά, μπορεί να είναι λάσπη στον ανεμιστήρα, μπορεί να είναι κάτι προσωπικό, μπορεί να είναι η πίκρα αυτών που απολύθηκαν από το γυροκομείο, που λένε τώρα από το κεφάλι τους ότι τους ήρθε. Θέλετε για ένα λεπτό, να το δεχτούμε αυτό. Και να πούμε ναι, ότι είναι μια πλεκτάνη ρε παιδί μου, και ότι να πάνε στα δικαστήρια οι άνθρωποι να δικαιωθούν και να καταδικάσουν και τους καταγγέλλοντες και όλους εμάς, τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης που δίνουμε χώρο και τηλεοπτικό χρόνο και ραδιοφωνικό χρόνο στις καταγγελίες τους. Ας πούμε λοιπόν για ένα λεπτό ότι όλοι εμείς είμαστε μέρος μιας φοβερής πλεκτάνης εις βάρος της διοίκησης και εις βάρος της επιχείρησης του γυροκομείου. Έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχει μία ερώτηση, μία μόνο ερώτηση σε αυτή την υπόθεση, μία μόνο ερώτηση που μπορεί να σε βάλει σε ένα δρόμο για να σχηματίσεις άποψη, για να καταλάβεις τι γίνεται, τι παίζει, τι τρέχει. Ή που, εν πάση περιπτώσει, η μία απάντηση ή η λάθος απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα τουλάχιστον για αυτούς που σε ακούν την ώρα που ρωτάς. Και θα ακούσετε την ώρα που ρωτώ γι' αυτό. Γιατί χθες, μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα όλης αυτής της ιστορίας, είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Νίκο Ρουσόπουλο, δικηγόρος εξ Αθηνών, ο οποίος έκανε μια νομική κίνηση, μια παράσταση στον εισαγγελέα Χανίων, και είπε ότι θέλουμε να εξετάζεται και τους δικούς μας μάρτυρες και να περιληφθούν και οι δικές τους καταθέσεις στον φάκελο της δικογραφίας. Και πολύ καλά έκανε από αυτού φυσικά. Ασφαλώς πρέπει να καταθέσουν και η μία και η άλλη πλευρά, δημιουργώντας πάντως ένα κλίμα ότι οι δικοί μας δεν τα λένε ή δεν τους έχετε καλέσει να τα πούνε, ενώ θέλουν να τα πούνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και λίγο επικοινωνιακό παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι στον εισαγγελέα δεν χρειάζεται κανείς να του πει άκου και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό είναι εκεί οι εισαγγελείς, για να ακούνε και τις δύο πλευρές. Τέλος πάντων, όμως, τη νομική του κίνηση την έκανε. Έκανε και τις δηλώσεις του μπροστά στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Και μας είπε ότι είναι και η δική μας θέση εδώ να τη λάβετε και αυτή υπόψη σας. Ασφαλώς, σεβαστό και δίκαιο σε αυτό το σημείο. Είχα όμως μετά τη δυνατότητα και δέχτηκε να μου μιλήσει ο κύριος Ρουσόπουλος, να ξέρετε, είναι ο συνήγορος του Γιάννη Λαγού, κολλάει και με τα άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είναι συνήγορος του Ριχάρδου, εκείνου θυμάστε με τα ένα χειροδανιστήρια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και ο ίδιος υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, μην το ξεχνάτε, ο κύριος Ρουσόπουλος, που θα ακούσετε σε λίγο. Είχα τη δυνατότητα, με την ιδιότητα του δικηγόρου εκείνος και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου εγώ, να κάνουμε μία συζήτηση και να ρωτήσω αυτή τη μία και μόνη ερώτηση για μένα που μετράει για να σχηματίσω γνώμη και ενδεχομένως για να σχηματίσετε και εσείς γνώμη. Πόσοι είναι οι θάνατοι? Πόσοι είναι εσείς ως, όχι ο ίδιος, η πελάτησά του, είναι η ιδιοκτήτρια του γυροκομείου? Θέλω να μάθω μια εβδομάδα μετά, την ώρα που όλοι λένε και εγώ μεταδίδω και μπορεί να κάνω λάθος που μεταδίδω μια λάθος πληροφορία που λέει για 73 θανάτους, για 64 μέσα στο 20 και για 9 μέσα στο 21 στο πρώτο τρίμηνο. Αν αυτή η είδηση είναι λάθος, αν αυτή η πληροφορία είναι λάθος και αν είναι λάσπη αυτό, περιμένω μετά από μια εβδομάδα, θα περίμενα από την πρώτη μέρα κανονικά, αλλά έστω μετά από μια εβδομάδα να μπορώ να ρωτήσω έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία, γιατί περί εταιρείας πρόκειται, και να μου πει: ναι κύριε Διονέλη μου, ναι κύριε δημοσιογράφη, οι θάνατοι δεν είναι αυτοί που λέτε, είναι τόσοι. Μιλάμε για ανθρώπους, για θανάτους μιλάμε, για ανθρώπους. Δεν μιλώ για το πόσα μαχαιροπύρουνα χάθηκαν μέσα στο γυροκομείο την περσινή χρονιά. Μπορείτε να ακούσετε νομίζω την απάντησή του, να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα από τον διάλογο. Αυτό το απόσπασμα έχει ληφθεί για τον Sky. Δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν γνωρίζουμε τι ερευνάτε. Πόσοι θάνατοι? Είναι 24 που είπε περί ο Δήμος Χανίων τα πιστοποιητικά ληξιαρχές πράξεις θανάτου που δόθηκαν? Είναι και από άλλες, από Φερπίνα, από γειτονικούς νομούς? Δεν το γνωρίζουμε. Τον αριθμό 64 θάνατοι για το 2020, τον απορρίπτεται? Δεν το γνωρίζουμε ποιος είναι ο αριθμός των θανάτων. Αλλά... είναι δυνατόν κύριε Ρουσόπουλε, όχι εσείς, η πελάτησά σας να μην γνωρίζει πόσοι άνθρωποι πέθαναν μέσα στο γυροκομείο της? Δεν έχουμε κανένα αρχείο. Έχουν αφαιρεθεί όλα τα αρχεία. Έχουν αφαιρεθεί όλα τα αρχεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι θέμα αρχείου, είναι θέμα αν γνωρίζει. Είναι μια δομή που είχε 47 ή 60 ανθρώπους μέσα, δεν ξέρει πόσοι πεθάνανε. Σίγουρα αυτό που γνωρίζουμε είναι οι 24 που έχουν ζητηθεί. Γκρούμπι, baby, γκρούμπι. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me. Τι να σας πω παιδιά, εγώ αυτή τη δήλωση τη θεωρώ συγκλονιστική και τη θεώρησα συγκλονιστική ήδη από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε στα Χανιά, όταν μιλούσε ο έτερος των δικηγόρων, ο κύριος Σφακιωτάκης, και έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα τότε είχε κάνει και ένα σχόλιο πολύ άσχημο στην ερώτηση αν είναι 68, λέει μπορεί να είναι 168. Αλήθεια, μπορεί να είναι 168. Το θέμα είναι, λέει, αν είναι... αν έχει συμβεί κάποια εγκληματική ενέργεια ή παράληψη. Εγώ θεωρώ απίστευτο, απαράδεκτο, πώς να το πω, θεωρώ εξοργιστικό το να μην μπορείς να πεις πόσοι άνθρωποι σου πεθάναν μέσα στο γυροκομείο που υποτίθεται ότι είναι μια επιχείρηση, μια δομή που είναι εκεί για να τους κρατά σε ζωή όσο είναι δυνατόν. Υπάρχουν και διεθνείς στατιστικές, προφανώς για γυροκομείο μιλάμε, για μεγάλους ανθρώπους. Ναι, προφανώς κάθε χρόνο κάποιοι πεθαίνουν. Ελάτε τώρα. Αλλά οι στατιστικές λένε ότι είναι γύρω στο 20%, άντε λίγο παραπάνω από το 20%, αναλόγως αν το γυροκομείο αναλαμβάνει και βαριά περιστατικά ή μόνο περιπατητικούς ηλικιωμένους. Και εκεί παίζει από το 15 μέχρι το 25, έτσι για να σας πω χοντρικά. Δηλαδή αν έχεις 100, θα σου πεθάνουν 25. Σε βαριά περιστατικά. Αν έχεις 47 που ήταν η άδεια της δομής, θα πεθάνουν 24. Αυτό προσπαθώ να πω. Αν έχει 47 που ήταν η άδεια της δομής, θα πεθάνουν 9 με 10 μέσα σε ένα χρόνο. Αν έχει 47 και μέσα σε ένα χρόνο πεθάνουν 64, έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο τα μαθηματικά δεν σε βοηθάνε να μην πας φυλακή, δεν σε βοηθάει η κοινή λογική, δεν σε βοηθάει η ανθρωπιά να σε γλιτώσει από τη φυλακή. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby. Οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι δεν είχε 47, ότι έφταναν και 56 και 58 και 60 και 62, ότι ένας μέσος όρος ήταν 60 άνθρωποι, παρόλο που η άδεια του γυροκομείου ήταν για 47. Σε αυτούς τους 60, αν έχεις 64 θανάτους, προφανώς χαμηλώνει το ποσοστό, αλλά δείχνει ότι έχεις κάνει και την άλλη παρανομία, ότι έχεις αυξήσει τον αριθμό ενώ δεν είχες άδεια για τόσους πολλούς. Και πάλι οι 64 στους 60 είναι πάνω από το 100%, δηλαδή ξεκληρίστηκε μία ολόκληρη φορά μέσα στο 2020 όλη η μονάδα, πέθαναν όλοι, πώς να σας το πω, και μετά μπήκαν άλλοι 60 και πέθαναν και άλλοι 4 από τους άλλους 60. Καταλαβαίνετε ότι μιλώ τόση ώρα για ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για ένα στοιχείο που δεν δικαιολογεί να πεις δεν ξέρω, δεν έχουμε τα στοιχεία. Καταλαβαίνετε ότι logistics να έκανες πόσα μακαρόνια και πόσες φρυγανιές και πόσα γάλα τα πήρα, θα είχες πιο εύκολη την απάντηση ότι μέσα σε ένα χρόνο πήραμε τόσα. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και σου απαντούν μία εβδομάδα μετά την έναρξη όλης αυτής της συζήτησης, μετά που έσκασε το θέμα, έχει περάσει μία εβδομάδα και σου απαντούν ακόμα δεν ξέρω. Το καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατήσεις τα λογικά σου και να πεις να ακούσω και την άλλη πλευρά, να μην βγάλω από την αρχή συμπεράσματα, να μην καταδικάσω εγώ κανέναν, ούτε είναι ο ρόλος μου να καταδικάσω κανέναν, και να κάνω ένα ρεπορτάζ που να είναι ισοβαρές και από τις δύο πλευρές. Ναι, να το κάνω, αλλά δεν θα με τρελάνεις κιόλας. Πώς να το κάνουμε? Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game, oh baby, baby. Oops, oops, I did it again. That I'm sent from above. I'm not that innocent. Η υπόθεση αυτή έχει πολύ ψωμί ακόμα και θα το βρούμε μπροστά μας. Θεωρώ πια μετά το Πάσχα έχουν εμπλακεί πάρα πολύ και φαίνεται να φωτογραφίζονται πια και στην προανακριτική διαδικασία οι υπεύθυνοι. Σας θυμίζω ότι το ερώτημα ήταν για το ερώτημα το οποίο αναζητά η δικαστική διερεύνηση είναι αν έχουν διαπραχθεί τα αιτήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση μεταξύ άλλων, και το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει πια πάρα πολύ, ειδικά όσο δεν δίνονται απαντήσεις από την άλλη πλευρά. Και συζητούνται πολλά για τους γιατρούς που συμμετείχαν σε όλο αυτό το πράγμα, για τους ανθρώπους που ήταν βεβαίως στη διοίκηση της δομής, για συμβολεογράφους, για κάτι διαθήκες που άλλαζαν εν μία νυχτή και για κάτι ακίνητα που μεταβιβάζονταν δια πλήρ εξουσίου και κοψοχρονιά. Σας λέω ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα που ξαφνικά οφείλουμε να το διαχειριστούμε όλοι με αντικειμενικότητα μεν, αλλά χωρίς να χάσουμε και τα λογικά μας, διότι εδώ κάποιοι πάνε να μας τρελάνουν. Ο Φουρθιώτης, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, μάλλον χαρούμενο σας κάνω, τώρα που λέω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουμε λίγο ανάπαυλα στο Πάσχα, αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στο Πάσχα. Ο Φουρθιώτης θα κάνει Πάσχα από ό,τι φαίνεται στην Μπουζού. Σύσταση συμμορίας. Ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Τα διαβάζεις και αγαλιάζει η ψυχή σου λίγο για αυτόν τον τύπο. Ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατά εξακολούθηση στη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Ηθική αυτουργία στην έκρηξη και οπλοφορία. Ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία. Ηθική αυτουργία σε προμήθεια κατοχή εκρηκτικής βόμβας. Ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά. Απόπειρα εκβίασης, ψευδής καταγγελία, πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήματος σε βαθμό πλημελήματος. Όπως έλεγα και προχθές, πολλές φορές τώρα αναφέρομαι στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά έχουν μια συνέχεια τα θέματα. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, νομίζω, που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην έκρηξη και οπλοφορία εις βάρος του, εις βάρος του ιδίου, γιατί είχε βάλει ανθρώπους να πυροβολήσουν το σπίτι του για να κάνουν την ελληνική αστυνομία να τον πιστέψει ότι έχει ανάγκη προστασίας. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Έφτιαξε μια συμμορία, έχει ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά στο σπίτι του. Συγγνώμη γελώ, αλλά είναι το τι ζούμε, η φράση τι ζούμε, είναι πολύ λίγη για να περιγράψει την απορία μου, ειλικρινά, την απορία όλων μας. Ο Μένιος Φουρθιώτης είναι ηθικός αυτουργός σε διακεκριμένη φθορά στο σπίτι του. Μόνο αυτός θα μπορούσε νομίζω να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Χρυσοχοΐδης πάντως έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που ενήργησαν γρήγορα και διαλεύκαναν αυτή την υπόθεση και προχώρησαν στη σύλληψη του Φουρθιώτη. Παρόλο που όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Βαξεβάνη, και αν δεν ήταν ο Βαξεβάνης που υποτίθεται ότι έχει κι άλλο μισό η καταγγελία του Βαξεβάνη, ότι ο Φουρθιώτης ήθελε να τον ξεπαστρέψει και να τον βγάλει από τη μέση. Και εκεί είναι το ακόμα σοβαρότερο, γιατί το πρώτο κομμάτι του ότι ήθελε να πυροβολήσει μόνος του, μάλλον να βάλει κάποιους να πυροβολήσουν το σπίτι του για να παραπλανήσει την αστυνομία και να του δώσουν φρουρά, είναι το μικρό κομμάτι, το ένα κομμάτι και το μικρό. Το σοβαρό είναι ότι καταγγέλει ο Βαξεβάνης ότι ήθελε να τον σκοτώσει ο Φουρθιώτης με τους ίδιους τύπους αυτούς που είναι και γνωστοί, λέει, στα κυκλώματα και στους εκβιασμούς της νύχτας. Ναι, ναι, αυτά ζούμε. Αυτά ζούμε. Σε αυτήν εδώ τη χώρα αυτά ζούμε. Ο Φουρθιώτης που τον φύλαγαν μέχρι πρότινος, που στην αρχή αρνήθηκε η αστυνομία ότι υπήρχε φύλαξη, μετά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι του παίρνει τη φύλαξη που είχε αρνηθεί ότι του είχε δώσει. Μετά ξεκίνησε όλο αυτό το κουβάρι με τον πρώην Υπουργό Εργασίας που έλεγε ότι αυτός ο τύπος εκβίαζε και πήγαινε και τον απειλούσε μέσα στο γραφείο του. Ο Βρούτσης τα είχε πει αυτά. Μετά μάθαμε για την πλαστή ταυτότητα της ΕΣΥΑ. Μετά μάθαμε για διάφορες κομπίνες με τις εταιρείες Φάντασμα που πηγαίνω έρχονταν λεφτά από εδώ και από εκεί. Και τελικά πήγε και πυροβόλησε μόνο στο σπίτι του και το βρήκαν ότι αυτός τους είχε βάλει και τον συνέλαβαν για όλες αυτές τις κατηγορίες που σας διάβασα. Τι να πω τώρα, θα μπορούσε να είναι και ταινία, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα ξεπερνά και τα σενάρια. Διάβασα ένα καλό, έτσι να σας πω κι εγώ ένα, από social media, δεν είναι δικό μου, το πέτυχα εκεί στο Facebook. Αυτός είχε τόσο μεγάλη αγωνία να έχει αστυνομική προστασία και να τον φιλάνε αστυνομικοί. Πάντως τελικά το στόχο του τον κατάφερε, πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς. Διότι εκεί που θα είναι τώρα μια χαρά θα τον φιλάνε στη φυλακή. Τι όχι, ορίστε Μένιο, τα κατάφερες. Ο Λαγός θα κάνει το ένδοξο ελληνικό Πάσχα, χριστιανικό βεβαίως και ορθόδοξο, σε φυλακή του Βελγίου από ό,τι φαίνεται, γιατί θέλει, λέει, 15 μέρες μέχρι να εξεταστεί το αίτημα για την έκδοσή του στην Ελλάδα και μέχρι τότε θα μείνει στις βελγικές φυλακές μέχρι να έρθει εδώ να τον δούμε και εμείς, να το χαρούμε. Και σε αυτή την ιστορία φαίνεται ότι θα έχουμε επίσης λίγη αναμονή ακόμα. Πάντως το θετικό είναι ότι πλέον μετά από 187 μέρες βρίσκεται στα χέρια των διοκτικών αρχών, έστω και αν είναι των βελγικών διοκτικών αρχών. Άντε με το καλό και ο Χρήστος Παπάς. Πέρασε όλη η εκπομπή και δεν είπα τίποτα για τα καινούργια μέτρα, ότι όλη η ιστορία είναι στο να ανοίξει ο τουρισμός και ότι το SMS θα καταργηθεί μόνο όταν έρθουν οι τουρίστες και μέχρι τότε θα χρειάζεται να στέλνετε SMS, ενώ στην αρχή είπαν ότι τελικά θα αποφάσιζαν να μην χρειάζεται SMS, αλλά θα χρειάζεται τελικά SMS και δεν θα χρειάζεται SMS όταν θα έρθουν οι τουρίστες. Είναι νομίζω μια ακόμα απόδειξη ότι εκτός από το ότι ξεστοκάρουμε εμβόλια, στοκάρουμε και ανοχή και υπομονή για να βλέπεις τα πράγματα να είναι τόσο ξεκάθαρα μπροστά σου ως τι να το πω, κοροϊδία, για να βλέπεις χωρίς κανένα πρόσχημα πια πού ακριβώς εστιάζεται η προσοχή του κυβερνητικού επιτελείου. Και δεν πειράζει μωράς, είναι και 3 και 4 χιλιάδες τα κρούσματα, δεν βαριέσαι καθημερινά, αρκεί να ανοίξει ο τουρισμός. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Και να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέπετε στην εστίαση, δεν θα επιτρέπετε η μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της λειτουργίας τους, γιατί η μουσική, ξέρεις, σε ξεσηκώνει, ξεσαλώνεις, μπορεί να βάλεις κανένα σπυρό γραμμένο που να λέει είμαι κουκουλοφόρος, μαμά, μπαμπά, και να αρχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν περίεργα. Οπότε σου λέει κόφτο ρε παιδί μου τώρα να μείνει αυτό, απλά θα πας, θα κάτσεις, θα φας, σου λέει κάτσε εκεί, τέλειωνε, τρώγε, φύγε ή πιέσαι έναν καφέ και άντε σπίτι σου μετά. Τι να σας πω, τι να σας πω, ακόμα και καλά η λογική. Αλλά ακόμα και η πολιτικά αντική, εν πάση περιπτώσει, η λογική, η πολιτικά αντική, ο πολιτικά αντικός σχεδιασμός για να προσπαθήσεις να κάνεις το κρέας ψάρι, είναι και μέρες νηστείας, δεν ξέρω, σηκώνουν τα χέρια ψηλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τουλάχιστον θα παίζουμε μουσική στα ραδιόφωνα. Ελπίζω να μην την κόψουν κι αυτοί. Φαντάζεστε να πούν ότι κολλάει γενικά με τη μουσική. Να ακούτε μόνο έτσι, να είμαι εγώ εδώ έτσι, χωρίς να το χαμηλώ καθόλου. Τίποτα δεν θα λέει κανεί. Δεν θα ακούτε, μόνο εμένα θα ακούτε. Ούτε μουσική ούτε τίποτα. Και άμα έχει κενό, θα αφήνει κενό να πάρει μια ανάσα. Ναι, τίποτα, χάρης, καθόλου μουσική. Όχι, όχι, όχι. Make me thrillers only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Να περάσετε καλά. Να έτσι, χωρίς μουσική θα κάνω το κλείσιμο. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε τις ημέρες του Πάσχα. Όπως είπα, η επόμενη συνάντησή μας ραδιοφωνική ή ιντερνετική θα είναι την Τετάρτη του Πάσχα. Και μέχρι τότε υπομονή, υπομονή με όλα αυτά που γίνονται έξω και προσοχή εκεί έξω. Καλή Ανάσταση. Και καλή επανάσταση ίσως. Γεια χαρά.